igazából semmi se számít, amit valaha csináltál. Amit veled csináltak, amit csinálni fogsz. Nem számít, hogy meddig élsz. Nem számít, hogy kit szeretsz, kit utálsz. Amit létrehozol, amit elpusztítasz. Mert mindannyiunk nincsáját, szét fogják baszni a nép.